और जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि रसूल उनके दरमियान फैसला करें, तो उनमें से कुछ लोग एकदम रुख फेर लेते हैं।